Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim. Maar het is echt zo dat, dat je hoeft niet te kijken absoluut naar mij, absoluut niet. En ook van, luister gewoon naar wat ik zeg, wat van mij uitkomt. Je weet absoluut niet wat ik zou zeggen. We hebben de tekst en wat de tekst bij ons aanwakkert ten aanzien van jullie, van ons allemaal. Daar gaat het om. En absoluut hoef je niet, de politesse hoef je ook niet, absoluut niet. Wij bekennen de politesse niet in Kabbalah. Absoluut niet. Ook in het geestelijke kennen wij de politesse niet. Wel de houding van liefde, of houding van, wil je dat, van liefde. Dat een beetje wel, maar niet geen cultuur en politesse. Het moet wel aardig zijn natuurlijk, met iedereen en zo. Maar als je dan zelfs hekel aan mij heeft, gevoel van mij, dat is absoluut een goede, gezonde houding van jouw uiterlijke mens. Absoluut gezonde houding. Ook tijdens de les bijvoorbeeld, op donderdagavond. Je mag wel absoluut, alleen hekel moet je dan jouw uiterlijke mens hekel heet. Maar je moet het wel overwinnen, niet kunstmatig. Ja, bijvoorbeeld hoef je niet daarmee te kijken. Zo. Maar dat doet er absoluut niet wie dat daarover spreekt. Dat is niet ik spreek, mijn innerlijke mens spreekt. In zo'n hakige structuur wat ik zeg. Die woorden zijn net zoals pijlen. Ik voel het zelf. Het is net als pijlen, begrijp je? Pijlen, niet gewoon pijltjes worden afgevuurd en zo, maar zo zo ervaar ik het wel. Want alles wat wij doen is, moet het net als pijlen uitschieten op ons lichaam. Want anders gaat hij dat niet ervaren. Je kan hem met hem niet lief zijn, want dan is het, dan pakt hij jou direct. Het moet erg slim zijn met je lichaam. Ja, Jacob heeft een enorme gezonde sluwheid aan de dag gebracht, Jacob, met Esav. Maar Esav was de belichaming van de slang. En Jacob heeft enorme dingen overwonnen. Door hem heeft hem als het ware opgenomen in zichzelf en tegelijkertijd ging gebruiken voor de heiligheid. Daar hebben ze allemaal wat leren. Maar ook op sluwe manier, op een goede manier, sluwe manier, heeft hij alles voor elkaar gedaan. Hij kon het niet anders doen dan, ik heb gehoord, het is geweldig zullen we leren dat, hoe hij dan zijn eerstgeborenrecht, hoe heeft hij dat verworven? Dat kon niet anders zijn. Hoe geweldig is het mechanisme dat hij het net of hij dat hem zo bedrogen had. Leek het wel dat het bedrogen is, en absoluut was het absoluut zo noodzakelijk. Zo moeten wij ook zeer, zeer fijn, geraffineerd omgaan met sluw zijn ook met het lichaam. Erg sluw met het lichaam. Alleen rechttoe rechtaan met het lichaam komen we niet uit, want dan pakt hij ons. Maar een beetje met sluwheid, een beetje met schijnbaar bedrog. Ja? Het is allemaal, alles is opgebouwd daarop. Bijvoorbeeld op Yom Kippur, op de verzoensdag. Dan worden twee bokken worden gebracht. Eén voor de schepper en één voor de Azazel. Dus voor de Sitra Achra, voor het slechte beginsel. Waarom is dat, wordt het zo gedaan? Waarom moeten we nog overbrengen? Ook op de nieuwe maan. Dan brengen we ook eentje. Waarom moet het gedaan worden? Op de, wat we zeggen. Twee bokken. Eén voor de schepper en één voor de Azazel, voor die slechte beginsel. Om daarmee, als het ware, hem te veranderen van aanklager in pleiter, in bepleiter, in verdediger, in advocaat. Begrijp je dat? Zelfs op de Yom Kippur, de dag wanneer we oordeel wordt uitgesproken over de mens, dan moeten we slim daarmee omgaan. Zo van boven is het ons gegeven. Want ook de als we zeggen wat we noemen een slechte beginsel, is ook een, natuurlijk is ook een vorm van minister bij de schepper, als het ware. Okay? Dan moeten we toch hem op een of andere manier een bokje geven, als het ware. Dat zit een enorm geheim. Dan ga je daarmee bezighouden. Net zoals hond. Ja? Ja. Je ziet soms hoe iemand, laat zeggen, hoe dieven komen het huis binnen. Hoe gaan ze dat doen? Er zit een enorme herder daar. Ja, herder? Zo'n grote hond. Herdershond. Hoe doen ze dat? Een stuk vlees aan hem geven. En dan nog een stuk vlees. En dan een beetje zo praten met hem een beetje, ja? En dan kunnen ze dan stap voor stap, terwijl hij eet, et cetera, dan kunnen ze dan huis binnenkomen of zo. Kijk, zo is het ook, moeten we omgaan met het lichaam. Zo wordt het ook omgegaan bijvoorbeeld op dit verzoensdag, grote verzoeningsdag. Waarbij ook, wij geven dan twee bokken. Eén voor de schepper, ja? En één, natuurlijk voor de schepper, dat betekent ook natuurlijk voor chassadim. En één voor die slechte beginsel, dat, wat betekent slechte beginsel? Dat hij neemt die op. En slechte beginsel betekent chogma zonder chassadim, dus het schijnt niet. Het is wel nodig, chogma. Zonder chassadim heeft het geen smaak. Dan geven we dat en gaat het als het ware opeten op die manier. En dan wordt het dan veranderd van de aanklager in onze verdediger. En dan wat betekent dat? Dat wij ook van die chogma gaan opnemen in onszelf. Twee bokken. Eén is voor de schepper, dat is chassadim. En de andere voor die links, die dan de linkerkracht, die gaat dan daardoor genoegen nemen. En die gaat als het daardoor en gaat pleiten voor ons. Dan hebben we geen aanklager op Yom Kippur, op de verzoensdag. En gaat hij juist, omdat jij hem ook al gegeven, als het ware, het eten gegeven had, gaat hij ook voor ons pleiten. Betekent dat wij sluiten hem aan. Niet hem zelf, maar al binnen de chassadim. Dan hebben we dan chassadim en chogma, schijnsel van chogma. Dat is het resultaat van Yom Kippur. Duidelijk? Ja. Oké. Ik hoop dat het niet half uurtje dan duurt. En dan is het van dat hoesten leren we. Of van dat. Zeg je dat? Van Nissen. Daar kunnen we weinig van leren. Wij staan op de pagina 13 onderaan de regel 40. Een nieuwe grote stuk. Hij had ons uitgelegd dat zowel mannelijke partsofim als zowel malgoed van een mannelijk partsof als een vrouwelijk heeft, is geen ware malgoed alleen in de wereld absoluut, wordt gebruikt alleen ateret jesod, alleen dat kroontje van jesod. Ja, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke in absoluut. Daardoor kan licht natuurlijk van malgoed weer doorgegeven worden aan het onderste gedeelte, ontvangers. En nu zegt hij iets over verder. Waamnam sferata malchut akolelet, echter zegt hij, de sfera malchut, de algemene sfera malchut, van de hele partsof. Wat bedoelt hij? Alleen de malchut van de malchut, ja? Of, ja, malgoed, de algemene malgoed, de malgoed, dus niet de malgoed van, oh, laat ik bedoelen, niet alleen malgoed, de malgoed. Hij bedoelt nu alleen de hele partsof van malgoed. Dus het bestaat, malgoed bestaat ook in keter, ja, malgoed, in chogma, in vrouwelijke partsofim, in mannelijke, maar de malgoed op zijn eigen plaats, dus de tiende sfera, laten we zeggen, dat is dat eigen, dat is dan de algemene maalgoed, is de echte maalgoed wat die op zijn eigen plaats is. Shehu partsuf acharon, oh, shehu partsuf acharon, shebachamisha partsufim. Wat betekent die maalgoed, de algemene maalgoed? Ja, dat is, hij zegt, wat betekent dat? Dat betekent de laatste partsoef van vijf partsoefim. Duidelijk. Vijf partsoefim zijn Arihanpim. Ja, Atiki wordt niet gerekend. Soms wel, maar in de regel niet. Voor onze geestelijk werk niet. We weten niet. Maar Arihanpim, Abba we Ima, Zeeranpim, maar goed. Dus de vijfde is partsoef, de laatste partsoef, dus de partsoef van malchut, dat is de malchut akolelet, malchut, de algemene malchut, die behoort bij, die algemene is ten aanzien van alle vijf partsoefen. En die heet 41, hanikran nukwa de zeeranpin, en die heet nukwa van zeeranpin. Nukwa van zin betekent vrouwelijke gedeelte van Zeeranpin. Waarom heeft hij niet de naam voor op zichzelf? Want de naam op zichzelf, wij zeggen soms maar goed, maar de naam voor zichzelf zal het natuurlijk krijgen alleen wanneer het maalgoed al volledig gecorrigeerd wordt. Ja? Dan kan ze dan afgesneden worden, afgezaagd worden van Zeeranpin. Maar normaal noemen we dat Nukwa van Zeeranpin. Omdat zij ontvangt van Zeeranpin. Hinei, hij zegt, hinei, hij, dus dat wil zeggen, hij zegt, zie hier, zij, tussen de hakjes, Nukwa Gumura, dus de volle Nukwa, de volle Gumura, de volledige Nukwa, Nekeva, vrouwelijk, de volledige Nekeva, bij Partsuf Gamur, in de volledige Partsuf, dus hij zegt dat die Nukwa is een volledige Partsuf ook. Ja, volledig. Kesha'ar, 42, Kesha'ar, Chola, Partsofim. Net zoals alle andere overige Partsofim. Zo de Nukwa is ook die algemene Nukwa. Ze is ook dan Hij heeft ook in zichzelf in zijn hele partsoef. We zagor ze en herinner en onthoud dat, zegt hij. Zie, onthoud dat. Als ik zeg op mijn lessen, op onze lessen, onthoud dat, misschien heb ik het ook van hem overgenomen. Ja, en niet van mijzelf, onthoud dat, wat ik zeg. Niet dat ik heb het van hem overgenomen. Onthoud dat betekent dat het is wel weer wees attent op dit wat ik heb gezegd. Niet onthoud dat. Vanitarets kushya chazaka ugdola. En zeg je daarmee is een zeer groot bezwaar of een zeer groot probleem, zeer sterke vraag werd, een grote vraag werd opgelost. Het probleem werd opgelost. Shenit kashu, shenit kashu va chachamim gdolim. Waarin in die vraag die werd gesteld, dat was een bezwaar wat gesteld werd door grote wijzen, of probleem werd naar voren gebracht door grote wijzen. Regel, sorry. We gaan over naar de pagina 14. De regel 1, tot het puntje komen we. Velo yardu de sof amaka. Of umka. En zij die grote wezen vroeger kwamen niet tot het einde, zeg je zoals het mooi zegt, tot het einde van de diepte van dit probleem. Elk woord is geen overdrachtelijke woord. Oh, ik weet wat er. Ja? Ik denk dat wij daarmee even stoppen. Dus wat we hebben nu geleerd, dat malgoed, de algemene malgoed, is ook een partsoef, net zoals alle andere partsoef van 10 sferot. Terwijl alle andere hadden ook malgoed in zichzelf. Alle andere partsofim, vier overige, bovenste partsofim van het Zilut, maar daar was niet de ware malgoed. Daar was alleen maar gebruik gemaakt werd van ateret Yesod, van de onderste gedeelte van Yesod. Maar de malgoed zelf heeft ook in zichzelf een volledig partsof. En gaat wat hij verder gaat uitleggen ons. Welk probleem was dat? Dat het nu daarmee opgelost is. Zullen we kijken, leren de volgende keer. Bezat Hashem. En wat is dan de slogan van de dag? Is dat wij leren nu bij Shlavei HaSulam. Dat dat in de derde toestand van de mens spreken alles van één mens, van verschillende toestanden in de mens, en niet dat we spreken van één mens die dit en andere een mens dat. Ook dat geldt als algemene, maar we spreken met name over het bijzondere. Dat de derde toestand wanneer een mens al wenst te overwinnen en pogingen doet al om te overwinnen. Om te overwinnen zijn verstand. Om te overwinnen. En dat kan alleen door te gaan boven het verstand. Hij zoekt nu naar woorden, naar gedachten die hem kracht zou geven om al die influisteringen van het lichaam te kunnen overwinnen. Dat is wat we proberen ook in alles wat je doet, ook vandaag, probeer het in vandaag, alles wat bij jou opkomt, te benaderen door jouw mannelijke kracht. Dus dat jij probeert het steeds te overwinnen. Dat jij niet opgeeft door te zeggen, ah, ja, maar. Dat jij het woord maar na ja wegschrapt uit jouw vocabulaire. Vandaag probeer het dan. Ja, maar, dan betekent ja, maar ik heb geen kracht. Dat is een vrouwelijke houding. Ja, maar is een houding van een verliezer. Jij zelf stelt jezelf dan in de vrouwelijke positie en jij laat dan als het ware jouw lichaam jou misbruiken op dat moment. Begrijp je? Mm-hmm. Dus ja, maar probeer dat, dat is dan de houding van ja, maar ik heb geen krachten. En dat is dan de tweede houding. De houding van de tweede mens. Ja, dus ik weet dat ik tekort heb. Maar ik heb geen kracht. Dat is jouw, de houding, de vrouwelijke houding is ja. Dus de eerste is absoluut niet ja, maar. Ja, de eerste is altijd maar. De eerste houding van de mens is altijd maar. Nee. Nee, hij weet niet eens wat, ja, maar hij weet niet eens wat verschil. En dan komt het ja, maar. Dat is dan de tweede houding, vrouwelijke houding. Van ja, ik heb wel tekort, ik weet wel, maar ik heb geen kracht. Ja, maar. En als je dat jezelf zegt, dan ontkracht je jezelf van leven. En de derde is dat je zegt ja. En het maar zit wel ergens verborgen. Maar jij overwint die maar. Ja, maar zit, maar die maar overwin jij. Dat was hem. Nog een prettige dag. En wie kan komen vanavond, die zien we dan graag vanavond op onze les. Zogerles.